پردٕ فرس تام سُہ ہولناک دۄہ وٕچھنہٕ سۭتۍ مشک سورُے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع چھُس بہٕ کران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ یُس رحم کروُن چھُ، یُس سٮ۪ٹھاہ مہربان چھُ. والنازعات غرقا، قسم چھِ تِمن ملائکن ہُنٛد یِم کٲفرن ہُنٛد زُو کڑان چھِ سختی سان. والناشطات نشطا، بیٚیہِ چھُ قسم تِمن ملائکن ہُنٛد یِم با ایمانن ہُنٛد روح کڑان چھِ نرمی سان، گنڈ ییٚلہِ ترٛاوان چھِ. والسابحات سبحا، بیٚیہِ تِمن ملائکن ہُنٛد یِم آسمان و زمیٖنس منٛز پھیران چھِ ژھانٛٹہٕ وایان. فالسابقات سبقا، بیٚیہِ تِمن ملائکن ہُنٛد یِم حکم ماننس منٛز برونٛٹھ گژھان چھِ. فالمدبرات امرا، بیٚیہِ تِمن ملائکن ہُنٛد یِم دُنیُک انتظام کران چھِ سانہِ حکمہٕ. جوابہِ قسم چھُ حذف کرنہٕ آمُت، سُہ گوٚو لتبعثن، تُہۍ سٲری یِیِو مرنہٕ پتہٕ ضروٗر بیٚیہِ زِندٕ کرنہٕ. یوم ترجف الراجفه، تمی دۄہ ییٚمہِ دۄہ الہٕ راوِ تہٕ دُنیِہ سارنٕے چیٖزن الہٕ راوَن وول، سُہ گوٚو پوگُک گۄڈنیُک پھوٚکھ. تتبعها الرادفه، پتہٕ یی تتھ پتہٕ بیٛاکھ پھوٚکھ. دۄن پھوٚکن منٛز آسہِ مُدت 30 ؤری. قلوب یومئذ واجفه، واریاہن ہُنٛد دِل آسن تمہِ دۄہ نٹان. ابصارها خاشعه، أچھِ تِہنٛز آسن بۄن کُن نٔمِتھ. یقولون أئنا لمردودون فی الحافره، یِم لوٗکھ قیامتس مُنکِر چھِ تِم چھِ ونان کیٛاہ أسۍ یِم واپت پھیٖرِتھ نِنہٕ برٛوٗنٛٹھمِس حالس کُن، یعنی مٔرِتھ گژھو بیٚیہِ زِندٕ. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیٛاہ أسۍ سپدوا بیٚیہِ زِندٕ ییٚلہِ سانہِ أڑجہِ آسان دۄدرِیمژٕ ژھۄژٕ گٔمژٕ. قالوا تلك إذًا كرة خاسرة، دپنہِ لٔگۍ سۄ زندگی چھِ اَدٕ پھیٖرِتھ یُن تاوان تہٕ نۄقصان. فإنما هي زجرة واحدة، پس قیامت چھنہٕ مگر کُنی اکھ سخت کرٛیکھ یۄس پوگہٕ منٛز نیرِ یانۍ سۄ کرٛیکھ گژھِ. فإذا هم بالساهرة، تانۍ پٮ۪ن تِم وٲتِتھ محشر کِس مٲدانس منٛز. هل أتاك حديث موسى، کیٛاہ تۄہہِ چھا بوٗزمُت حضرت موسیٰ سُنٛد قٕصہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، ییٚلہِ آلو دیُت تس پنٕنۍ پروردِگارن پاک مٲدانس منٛز، یتھ ناو چھُ طوا یُس کوہ طورس نختل چھُ. اذهب الى فرعون انه طغى، گژھِو فرعونس نِش پیغام ہیٚتھ کیٛازِ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ سُہ حدٕ ڈولمُت. فقل هل لك الى ان تزكى، پس دپیو تس کیٛاہ ژےٚ چھُ یا کانٛہہ خیال پاک گژھنُک کفر شرکہٕ نِش. واهديك الى ربك فتخشى، بہاوے ژےٚ وتھ پنٛنِس پروردِگارس کُن پس کھوژکھ ژٕ تس. حضرت موسیٰ گوٚو تس نِش حکمہِ خۄدا واتنو حظ، تٔمۍ موٚنٛگ موجہِ تہٕ دٔلیٖل. فأراه الآية الكبرى، پس ہوو حضرت موسیٰ ہن تس بوٚڑ موجزٕ، سُہ گوٚو عصا یتھ اژدہا سپُد. فكذب وعصى، پس اپُز گنٛزرو فرعونن تِہنٛز رسالت بیٚیہِ کٔر نافرمٲنی تِہنٛدِس حُکمس. ثم أدبر يسعى، تو پتہٕ پھیوٗر پوٚت کوٗشِش ہیٚژٕن کرٕنۍ حضرت موسیٰ سٕنٛدِس مُخالفتس اندر. فحشر فنادى، تو پتہٕ سمروون قوم پنُن پس دِژٕن کرٛیکھ تِمن منٛز. فقال انا ربكم الاعلى پس دوپن بوی چستون بوڈ پروردگار فاخذه الله نكال الاخره والاولى پس کرس گرفتار اللہ تعالی ہن اخرت کی عذاب سوت بی دنیا کی عذاب سوت ان في ذلك لعبره لمن يخشى پس پوٹ اتھ مل چھ بڑ نصیحت تسند خاطر جس کھوج خدایس أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها اے قیامت چو منکرو تہن قیامت کی دو دوبارہ بے زند کرن چھا مشکل کن آسمانک پود کرن یوت پود آسمان کر اللہ تعالیٰ پود رفع سمکہا فسواہا بلند کرن تھزر تمک تو پت کرن سو برابر وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا بے کرن گٹ رات تمچ نن روون گاش تمک دوہلے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا بے نن روون زمین تم پت أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا کرن تم زمین منز آب تمک بے نیور تمک والجبال ارساها بے کرن کو محکم لنگر ہی یہ سوری کرن پود متاعا لکم ولانعامکم تہند نفع خاطر بے تہند چاروائن ہند فائدہ خاطر فاذا جاءت الطامة الكبرى پس یلی قیامت کبرا یوم یتذکر الانسان ما سعا یمی دو انسان ستس پیچ سوری یتم کرمت آسے وبرزت الجحیم لمن یرا بی نبر کرن دوزک پریت وچمن سند خاطر فاما من طغى پس یم ایک پز نش سرکشی کر بی قیامتس انکار کر واثر الحیات الدنیا بی دنیا چ زندگی اختیار کر مساشے فان الجحیم هی المأوى بے شکی جہنم چ تینزی جائے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى لیکن یس اکھا کھوچ دنیاس اندر کہ قیامت دوچم پنس خدایس برونٹ کن استاد سپدن بیئی رٹن نفس پنن پت یش مولو نش فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى پس جنت چھ تہنز جائے يسألونك عن الساعة أيان مرساها رسان چمك كفر تاي قيامتك كر آش تمك برپا سبدن فيما أنت من ذكراها تاي كاشو تمك تذكر کرن يشن تونسكم إلى ربك منتهاها تہندس پروردگار سی تام چھو تم کی علمک نہایت یعنی سوئی زانی قیامت کر آسے انما انت منذر من یخشاها توی چھو نہ مگر بیم کرون تس یس تت کھوچے كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها تمن لوکن ای بوزن تمیدو یل تت قیامت سوچن تم زن تم روز مت اس دنیا اس من پشن پیٹ شامستام یا صبح پیٹ دوپہرستام سہول ناک دو وچن سوچ مشک سوری